เห็นแว่นปั๊บเนี่ยไม่นานหนอเดี๋ยวก็เสียหายเดี๋ยวก็ตอบเดี๋ยวก็กรอบเดี๋ยวก็เจ๊งเดี๋ยวก็เป็นต้นเนี่ยนะไม่นานแหละพวกนี้โอ้โหมันเป็นภาระจริงๆเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในนั้นเลยเออยังดีนะยังสวยนะยังใช้ได้เป็นต้นนั้นมองตรงกันข้ามหมดอ่ะเชื่อเหรอเนี่ยนะนี่คือความวิปลาสโดยที่สุดทุกเรื่องนะเขาบอกว่าโดยที่สุดเขาบอกแม้แต่ถ่ายอุจจาระนะยังอัสสาทะจะกล่าวไปยายถึงอย่างอื่นนะถ่ายอุจจาระโดยที่เรียกว่าทุกอย่างนะสมความคิดหมดนะก็มีอัสสาทะอยู่จะกล่าวไปยายถึงกิจกรรมอย่างอื่นเล่าว่างั้นอันนี้คือความวิปลาสความเพลิดเพลินของหมู่สัตว์ทั้งหลายเนื่องจากไม่ทำปริญญาในวัตถุแห่งทุกข์นะคือไม่ทำปริญญาว่านี้ทุกข์นะนี้ทุกขทุกข์นี้สังขารทุกข์นี้วิปริณามทุกข์นี้ทุกขสมุทัยความเพลิดเพลินอันนี้คือมารดาที่ยังนำเกิดนะเหมือนแม่ผู้ให้กำเนิดนะอันนี้ฆ่าแม่ตัวนี้แหละที่ไม่เป็นอนันตริยกรรมเนี่ยนะไม่เป็นบาปเนี่ยนะก็คือแม่คือตัณหาเนี่ยแหละฆ่าแล้วจะอยู่เป็นสุขชนะตัณหาก็ชนะวัฏทุกข์โดยประการทั้งปวงแต่เพราะว่าอย่างว่านะนี้ทุกขสมุทัยเนี่ยไม่ค่อยนึกหลายๆท่านนะศึกษาธรรมะคงการตานึกบ่อยว่านี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกเนี่ยนะอาจจะเห็นกันเยอะแล้วใช่ไหมก่อนๆนี่เห็นเขาหอบลูกจูงล้านน้ำท่วมบอกนี้ทุกอันนี้มันขยับนี้ทุกขสมุทัยสิไม่ค่อยเห็นเจ๊หมวยเห็นบ่อยไหมนี้ทุกขสมุทัยเพลิดเพลินเนี่ยความเพลิดเพลินคือเหตุแห่งทุกนะแต่ต้นเนี่ยนะวัตถุใดมั่งไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินไอ้ตัวเพลิดเพลินอันนั้นแหละคือสมุทัยอย่าลืมสรุปสูตรเขาสั้นๆว่าเพลิดเพลินทางตาสร้างตาเพลิดเพลินทวารหูสร้างหูเพลิดเพลินทวารจมูกสร้างจมูกเพลิดเพลินทวารลิ้นสร้างทางสร้างลิ้นเพลิดเพลินทวารกายสร้างกายเพลิดเพลินทวารใจสร้างใจทวารไหนมั่งที่เราไม่รู้สึกว่าเพลิดเพลินเลยแม้แต่ขณะที่ไม่สมปรารถนาก็ชื่อว่าเพลิดเพลินเช่นทวารตาไม่สมปรารถนาเรายังแอบหวังว่าจะได้เห็นดีกว่านี้ใช่ไหมได้ยินเสียงที่ไม่ดีก็ยังหวังว่าจะได้ยินเสียงดีกว่านี้ตอนทุกขกายวิญญาณเกิดหวังว่าทุกอย่างนี้จะมีตลอดไปไหมแต่มันกระซิบนะถ้ามันหายคงจะดีนะบางคนไม่กระซิบเลยนะพูดบ่นอยู่นั่นแหละเมื่อไรมันจะหายเหมือนกันนะบางคนก็แอบนึกในใจบ้างนะเมื่อไรมันจะหายสักทีนึงเพราะพวกทุกเหล่านั้นนะเมื่อเอากายอันนี้นะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เมื่อไรนะกายทิ้งกายอันนี้แล้วไม่ถือเอากายอันใหม่เมื่อไรนะทิ้งทุกข์อันนี้จะไม่ถือเอาทุกข์อันใหม่น้อยนักที่จะนึกอย่างนี้น้อยนักแม้แต่คนศึกษาธรรมะเนี่ยนะน้อยครั้งนักที่จะนึกอย่างนี้นึกเป็นครั้งคราว พระอาจารย์นะนึกถึงได้สูตรหนึ่งซึ่งรู้สึกพระอาจารย์พูดตะกี้ที่บอกว่าไม่พูดปดแม้จะหัวล้อเล่นอย่างเงี้ยอยู่ในจุลลาหุนโลวาทสูตรซึ่งพระองค์ก็ทรงสอนท่านพระลาหุนเมื่ออายุ 7,000 ษา 7 ขวบเนี่ยเพราะว่าเด็กเล็กๆก็ชอบพูดสนุกสนานกันเล่นๆก็เพื่อเหตุแห่งการหัวเราะเล่นเนี่ยแล้วพระองค์ก็เลยสอนเกี่ยวเรื่องการชำระทั้งกายกรรมวจีกรรมแล้วก็มโนกรรมก็ทรงสอนว่าก่อนที่จะออกไปบิณฑบาตเนี่ยก็ให้พิจารณาดูว่าขณะนั้นเนี่ยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเนี่ยเรามีความบกพร่องไหมมีความบริสุทธิ์ไหมหลังจากที่แสวงหาอาหารได้แล้วหลังจากที่ฉันอาหารแล้วก็ให้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งคือเข้าไปแล้วก็ให้นั่งพิจารณาว่าขณะนั้นเนี่ยทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมของเราเนี่ยมีอะไรที่บกพร่องหรือเปล่ามีความกำหนัดมีความขัดเคืองมีความลุ่มหลงไหมถ้ามีก็ให้ถ้าเป็นพระภิกษุที่ทำอะไรผิดก็ให้ไปแสดงอาบัติซะหรือไม่ก็ถ้าหากว่ามีแล้วเนี่ยยังไม่ถึงกับล่วงอาบัติก็ให้ตั้งจิตว่าจะไม่ทำสิ่งแบบนี้อีกและถ้าหากว่าไม่มีทั้งความกำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงก็ให้เกิดปิติปราโมทย์อันนี้มันก็เป็นสิ่งที่จะให้แสดงได้ว่าพระองค์เนี่ยทรงสอนเราอยู่ตลอดเลยว่าให้เราเนี่ยต้องกลับมาพิจารณาตัวเราเองจริงๆแล้ววันหนึ่งก็คงจะต้องหลายๆครั้งถึงจะดีเหมือนอย่างที่พระอาจารย์เคยบอกว่าให้เราพิจารณาศีลของเราขณะนี้เราเกลื่อนกลนด้วยกายวาจาใจหรือเปล่าเรามีกายวาจาใจไปเบียดเบียนคนอื่นไหมไปคิดที่ไม่ดีต่อคนอื่นไหมถ้าเป็นแบบนี้ได้บ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้ศีลของเราเนี่ยแล้วก็ความประพฤติทั้งทางกายวาจาใจนี้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นเพราะถ้าเราไปทำแล้วเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าขนาดนั้นเนี่ยอาจจะล่วงกุศลกรรมบทได้ก็นำเกิดได้ทั้งนั้นน่ะถ้าเรามีกรรมสกัดตาสมาธิถี่เนี่ยสิ่งนี้ก็จะทำให้ โอกาสที่การเจริญกุศลธรรมขั้นสูงๆเนี่ยจะค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรานึกถึงพระสูตรสูตรนี้เนี่ยนะฮะจุลละหุละวัฏสูตรก็อยู่ในมัชฌิมานิกายมัชฌิมปัณณาเล่มที่20นะฮะเป็นสูตรที่ดีมากๆที่จะสอนให้เราเนี่ยให้เข้าใจเลยว่าพระองค์เนี่ยนะฮะจะสอนทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเรานี่เอามาปฏิบัติหรือเปล่าจริงถ้าหากว่าเรานั่งพิจารณาในแต่ละครั้งในแต่ละวันทานอาหารเสร็จแล้วมานั่งคิดเอ๊ะวันนี้เราทำอะไรไปไหมพูดไม่ดีอะไรไปไหมโอ้เนี่ยถ้าคิดไปคิดมามันทุกวันเลยมันต้องมีไม่ดีนะครับไม่ว่าทั้งทางกายวาจาหรือใจโอกาสที่จะบริสุทธิ์ผุดผ่องเนี่ยมันน้อยมากเหลือเกินนะครับ ต้องเป็นนักสำรวจตัวเองมากๆเลยนะถามว่าการสำรวจตัวเองเนี่ยเหมือนอะไรพ่อองค์ก็บอกว่าแว่นมีไว้ประโยชน์ทำไมแว่นโบราณนะถามว่ากระจกมีไว้ทำไมมีไว้ตรวจไว้สอดส่องชั้นใดธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนก็ให้สอดส่องตรวจชำระกายวาจาและใจของเราอ่ะนะบางคนที่เขาส่องกระจกนี่ก็เพื่ออะไรชั้นใดผู้ที่ตรวจสอบกายวาจาใจก็ชั้นนั้นเนี่ยนะก็เพื่อที่จะได้ละไอ้สิ่งที่ไม่ดีเจริญสิ่งที่ดีไปทวนมาอีกครั้งหนึ่งในประเด็นที่พูดตอนแรกวันนี้ทุกข์ใช่ไหมนี่คือปัญหาล่ะนี่คือทุกข์นี่คือโทษนี้เหตุแห่งทุกข์คือความเพลิดเพลินเมื่อกี้ที่ถามว่าน้อมไปไหมว่าทุกข์อันนี้กับเหตุแห่งทุกข์เนี่ยไม่มีอยู่อันนี้เรียกว่าความดับทุกข์ไอ้ความดับทุกข์คือความปราศจากทุกข์โดยประการทั้งปวงความปลอดทุกข์ความไม่มีทุกข์กับสมุทัยอันนั้นเนี่ยอันนี้เป็นทุกขนิโรธใช่ไหมนี้ทุกขนิโรธอันนี้เป็นความจริงแท้นะถ้าเราเห็นทุกข์มีปัญหาเป็นโทษจริงๆเป็นทุกขทุกข์สังขารทุกข์เป็นต้นเห็นว่าความเพลิดเพลินเป็นเหตุแห่งทุกขทุกข์เป็นต้นเนี่ยนะถ้าดับสิ่งเหล่านี้ได้เป็นสุขอย่างยิ่งอันนี้แหละที่ข้อปฏิบัติทั้งหลายจักตามมาการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะถ้ามองตามอริยสัจ4เนี่ยการปฏิบัติถือเป็นเรื่องสุดท้ายนะทุกข์เนี่ยถ้าให้ทำความเข้าใจกับคำว่าทุกข์กับสมุทัยให้ดีแล้วปัญหาอันนี้มันแก้ได้ทุกข์เนี่ยดับได้แล้วค่อยมาคำนึงถึงการเจริญมรรคเพราะฉะนั้นถ้าโดยอริยสัจ4เนี่ยมรรคสัจแสดงไว้เป็นข้อที่4แต่ในยุคใหม่นี้เอาข้อมรรคเป็นข้อที่1นะน่าจะบอกนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาค่อยๆไล่ไปอย่างนี้ใช่ไหมแต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมนะสมบูรณ์แล้วถ้ามองให้ดีๆนั้นต้องเข้าใจทุกข์ก่อนอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์ทุกข์นี้ดับได้แล้วมาจึงมาเพ่งถึงข้อปฏิบัติเห็นไหมความเพลิดเพลินในอกุศลกรรมบท10ผลคืออะไรอบายเป็นต้นเนี่ยนะผลคืออบายถ้าเพลิดเพลินในมหากุศลผลคือกามสุขติถ้าเพลิดเพลินในฌานผลคือรูปภพอรูปภพถ้าไม่เพลิดเพลินในวัตถุเหล่านี้ทั้งมวลดับวัตตะเนี่ยนะทีนี้คิดยังไงจึงจะดับความเพลิดเพลินในอกุศลกรรมบท10เสียใจในอกุศลกรรมบทเสียใจที่จะต้องประพฤติล่วงอกุศลกรรมบทเนี่ยนะต่อไปก็คือไม่มีฉันทราคะแม้แต่ในมหากุศลแต่มีฉันทราคะในรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลเนี่ยนะจนกว่าจะค่อยๆปลดค่อยๆเปลื้องอย่างนี้แม้กระทั่งเปลื้องออกโดยประการทั้งปวงด้วยข้อปฏิบัติใดนั่นแหละข้อปฏิบัติจึงจักติดตามมาถ้าเราเห็นทุกข์เห็นโทษของทุกข์กับสมุทัยเป็นอย่างดีนะคนที่ไม่เจริญมรรคไม่มีหรอกยังไงก็ต้องเจริญมรรคอยู่แล้วนะเช่นถ้าใครรู้คำว่าทุกข์กับรู้ทุกขสมุทัยดีนะถ้าใครรู้จักทุกข์จริงนะที่ไม่ตัดฉันทราคะในทุกข์ไม่มีใครรู้โทษของสมุทัยจริงเนี่ยนะจะไม่ยอมเพลิดเพลินเด็ดขาดก็อย่างที่เขาเปรียบว่าเหมือนอย่างว่ามีสุราอยู่แก้วหนึ่งสีก็ดูสวยน่าดื่มมากแต่ว่าเป็นเจือด้วยยาพิษชนิดร้ายแรงมากดื่มตายทันทีเลยนะคนที่รักตัวกลัวตายรู้ว่าเห็นแค่ความสวยของสีสุราเนี่ยนะถามว่าเขาจะดื่มไหมนะขึ้นชื่อสุราว่ามันก็มีโทษอยู่แล้วใช่ไหมนี่เจือยาพิษอีกต่างหากเป็นยาพิษชนิดร้ายแรงเนี่ยถามว่าบุคคลใดจะยอมดื่มไหมฉันใดก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเห็นว่าวัตถุกามทั้งหลายก็น่าเพลิดเพลินคือสีสวยดีอ่ะแต่ว่ามีพิษร้ายแรงยิ่งนักท่านเลยไม่น้อมไปเพื่อบริโภคในวัตถุทั้งหลายนะท่านเป็นกันลักษณะนั้นคือท่านรู้พิษภัยของวัตตะเป็นอย่างดี เราทั้งหลายที่เจริญสมถวิปัสสนาทำปริญญาเป็นต้นไม่ดีก็เนื่องจากว่ารู้วัตตะน้อยไปครั้งนั้นเถอะหมายความว่าพูดภาษาเนื้อหน่อยว่าละอ่อนต่อวัตตะมากหมายความว่าเป็นเด็กๆ เกี่ยวกับเรื่องวัตตะเหลือเกินแค่นั้นนะเป็นเรียกว่าเป็นคนที่อ่อนต่อโลกมากโลกของวัตตะนะอ่อนต่อโลกมากว่าโลกเขาเป็นอย่างไรเนี่ยนะอ่อนต่อโลกจริงๆเลยโลกเป็นยังไงอาจารย์ปิยะนั่นนะโลกเป็นของร้อนนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละ มันจริงที่ว่าจะต้องมารู้เรื่องราวของทุกข์ซะก่อนเนี่ยนะแล้วก็เรื่องมรรคตามมาทีหลังเนี่ยนี่เป็นความจริงครับแต่ก่อนเนี่ยนะผมก็อยากจะรู้นักเออทุกขสัจมันอะไรกันแน่นะครับแต่ก็ได้รับคำตอบว่าทุกขสัจคือการเกิดดับก็เลยงงเลยว่าเออมันอะไรกันแน่มันลึกลับขนาดนั้นหรือนะฮะอันนี้อันนึงนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นและจนกระทั่งตัวเองไปเจอในวิพังนะอธิบายเรื่องทุกข์ก็คือเนี่ยมีอย่างเงี้ยนะปริยายทุกข์นิปริยายทุกข์ทุกข์เนี่ยมีหลายอย่างเนี่ยที่พระอาจารย์อธิบายมานี่นะกลับบอกว่าไอ้ทุกข์เหล่านั้นมันเป็นเรื่องราวไม่ใช่ทุกขสัตว์โอ้ผมก็งงเลยนะอันที่เป็นสิ่งหนึ่งนะที่เมื่อเกิดเมื่อ30ปีที่แล้วเมื่อ30ปีที่แล้วอ่ะผมสนใจอ่ะว่าไอ้ทุกข์เนี่ยมันอะไรกันแน่นะถามที่แรกบอกทุกข์คือการเกิดดับนี่ของนามรูปก็ได้เท่านั้นนะแล้วก็เลยไม่ได้ไปไหน แล้วสมุทัยนะครับ ก็ไม่ได้ถามให้นะ เอาไม่ต่ออีกแล้ว แค่นั้นก็จนกระทั่งมาเจอเองในวิพังนะท่านว่าไว้ละเอียดขนาดนั้นนะนี่เมื่อ30ปีที่แล้ว สำหรับอริยสัจ4นะครับท่านแสดงไว้3รอบใช่ไหมครับสัจจญาณกิจญาณแล้วก็กตญาณถ้าเป็นสัจจญาณเนี่ยท่านแสดงตามลำดับทุกสมุทัยนิโรธมรรคอันนี้ก็คงจะมีเหตุผลใช่ไหมครับที่แสดงอย่างนี้เดี๋ยวให้พระคุณเจ้าช่วยกรุณาแสดงด้วยนะครับแต่ว่าสำหรับเวลาที่เป็นกิจญาณเนี่ยทั้งขั้นโลกิยะแล้วก็โลกุตระเนี่ยดูเหมือนกับว่ามันเป็นไปพร้อมกันเพราะว่าขณะที่กำหนดรู้ทุกข์ก็เป็นตัวมรรคที่มากำหนดรู้ใช่ครับขณะนั้นเป็นการละสมุทัยแล้วก็น้อมไปในการที่จะดับถ้าจะเป็นโลกิยะแต่ถ้าเป็นโลกุตระนี่ก็พร้อมบริบูรณ์แต่สำหรับขั้นสัจจญาณเนี่ยอันนี้แสดงทุกแสดงไปตามลำดับให้พระคุณเจ้าช่วยแสดงครับว่าทำไมมีเหตุผลอะไรจึงแสดงทุกก่อนสมุทัยตามมาแล้วก็นิโรธแล้วก็มรรค ก็เป็นอย่างนั้นจริงนะถ้ามองให้ดีๆเนี่ยถ้าบอกว่านี้ทุกขสมุทัยเนี่ยอันนี้ต้องทำความเข้าใจแรกเพราะมันเป็นปัญหาของเรามันเป็นปัญหาของเราว่าทุกคนที่เกิดมาเนี่ยนะก็มีทุกข์เป็นอะไรนะมีทุกข์อย่างลงแล้วมีทุกข์ครอบงำแล้วมีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วไอ้ที่ผ่านมาก็ทุกข์ที่จะไปต่อไปก็คือไปมีความทุกข์อ่ะนะก็มีทุกข์ทั้งมาก็มาด้วยทุกข์ไปก็ไปตามทุกข์แล้วก็ไม่ว่างเว้นจากการสร้างเหตุแห่งทุกข์เลยซึ่งในอุปนิสสสูตรเนี่ยมองทำให้เห็นภาพชัดเจนดีว่าทุกข์ทั้งหลายก็มีที่อิงอาศัยอะไรเป็นที่อิงอาศัยแห่งทุกข์ล่ะก็คือชาติชาติก็มีที่อิงอาศัยที่อิงอาศัยทำให้มีชาติคืออะไรก็คือภพก็มีที่อิงอาศัยซึ่งไล่ไปอย่างนี้ก็คือปฏิจจนะปฏิจจสมุปบาทอย่างในทวาร6เนี่ยนะทวาร6เนี่ยว่าสร้างตาเป็นยังไงแล้วมีตาแล้วเสียหายยังไงเนี่ยนะมีตาแล้วมีตานี่มีทุกข์ยังไงหูนี่สร้างยังไงแล้วมีหูแล้วมันทุกข์ยังไงจมูกสร้างยังไงแล้วจมูกเนี่ยมันเป็นทุกข์อย่างไรนะลิ้นเนี่ยสร้างอย่างไรแล้วมันเป็นทุกข์อย่างไรหรือทุกข์อย่างไรของลิ้นวิธีสร้างลิ้นมันเป็นอย่างไรมีร่างกายเนี่ยนะมีกายเนี่ยทุกข์อย่างไรวิธีสร้างกายนี่สร้างยังไงมีใจแล้วมันทุกข์ยังไงถ้าสร้างใจสร้างยังไงอันนี้ก่อนถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยใช่ไหมถามว่าสิ่งเหล่านี้ดับได้ไหมดับได้พระโพธิสัตว์ท่านคิดได้เองตั้งแต่เมื่อเสียสงไขยที่แล้วว่าเมื่อความร้อนมีอยู่ความเย็นก็ต้องมีเมื่อความมืดมีอยู่แสงสว่างก็ต้องมีเมื่อพบมีอยู่ความปราศจากพบก็ต้องมีเนี่ยนะแต่ว่ามันต้องมีทางนะมันต้องมีทางทางอย่างไรเนาะจึงจะดับทุกข์อันนะจึงแสวงหาข้อปฏิบัติว่างั้นเถอะจึงแสวงหาข้อปฏิบัติว่าความดับทุกข์นี่มีอยู่แน่ล่ะแล้วคิดยังไงจึงจะดับทุกข์ได้นั้นตอบ พอเรามาศึกษาคำสอนว่าสำรอกตัณหาโดยไม่มีส่วนเหลือนะเนี่ยสำรอกตัณหาโดยไม่มีส่วนเหลือนี่แหละเป็นความเป็นความดับทุกข์ล่ะรู้แล้วนะว่าต้องละตัณหาให้ได้คิดยังไงจึงจะละตัณหาได้ที่ตัณหาสังขยสูตรใช่มั้ยรู้เห็นอย่างไรจึงจักสิ้นตัณหาได้เพราะฉะนั้นอริยสาวกก็ได้ฟังว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นนะสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นไม่ควรยึดมั่นว่าเที่ยงไม่ควรยึดมั่นว่าสุขไม่ควรยึดมั่นว่างามไม่ควรยึดมั่นว่าอัตตาก็ตรงกันข้ามว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นว่าเที่ยงสุขงามอัตตาก็คือให้เห็นว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาหรืออสุภะก็คือสติปัฏฐานใช่ไหมเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเขาจักกำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้ละสิ่งที่ควรละเจริญสิ่งที่ควรเจริญทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งอันนั้นแหละเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้สิ้นตัณหาฉะนั้นการรู้แจ้งนิโรธสัจจะนั่นแหละเป็นการดับทุกข์อย่างแท้จริงทีนี้ที่จะเห็นนิโรธได้จริงๆก็ตัดฉันทราคะในทุกข์ซะเถอะเนี่ยนะก็ที่มาของณตุมหาตุกะสูตรใช่ไหมไอการตามเห็นอย่างนั้นแหละเป็นสัมมาทิฏฐิตามเห็นว่าตาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเนี่ยอันนี้คือสัมมาทิฏฐิหรือตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความรู้ตัวนี้คือสัมมาทิฏฐิเราเจริญตัวนี้ไหมเจริญตัวสัมมาทิฏฐิไหมอันนั่นแหละคือตัวสำคัญที่สุดแต่ทีนี้มรรคไม่ได้มีองค์เดียวใช่ไหมมีองค์แปดนะมีองค์แปดสัมมาทิฏฐิแล้วคิดอย่างนี้บ่อยไหมพระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าเธอจะคิดนะให้คิดเรื่องนี้คิดอริยสัจถ้าเธอจะเห็นให้เห็นอริยสัจถ้าจะคิดอริยสัจถ้าจะพูดอริยสัจอีกถ้าจะเพียรเพื่อรู้อริยสัจถ้าจะระลึกก่อนระลึกเรื่องอริยสัจถ้าไม่เป็นไปตามนี้ต้องแสวงหาอาจารย์ก็ไปเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยนะในสัจจะสังยุตเนี่ยนะโดยเฉพาะอภิสมยะสังยุตหรือนิทานสังยุตตอนท้ายสูตรเนี่ยบอกเลยว่าไปหาอาจารย์เป็นต้นเพื่อหาสิ่งเหล่านี้ให้พบนะเพื่อให้แทงตลอดอริยสัจเพราะอะไรเพราะมีคุณมากเนี่ยนะทุกของพระโสดาบันเหลือน้อยนิดแต่ทุกของปุถุชนมีมากกว่าที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าปุถุชนไม่เห็นอริยสัจพระโสดาบันเห็นอริยสัจนั้นทำยังไงที่จะภาคเพียรจนกว่าจะเห็นอริยสัจนั้นจึงควรภาคเพียรพยายามอย่างมากแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้นะของเรามาถึงจุดนี้กันก็สุตตมยญาณเนี่ยแหละ16หัวข้อนะทำความเข้าใจให้มันดีๆทุกหัวข้อเลยแหละเพราะเดี๋ยวอย่าไปเลยยานขั้นอื่นจนเกินไปนักนะทำความเข้าใจทั้ง16หัวข้อให้ดีๆ16หัวข้อมีอะไรบ้างนะอันนี้16หัวข้อ1อภิญญยธรรม2ปริญญยธรรม3ปหาตัปปธรรม4สัจฉิกาตัปปธรรม5ภาเวตัปปธรรม6หานภาคิยะ7ทิฏฐิภาคิยะ8วิเศษภาคิยะ9นิเพทภาคิยะ10อนิจจัง11ทุกขัง12อนัตตา4ข้อที่เหลือก็คืออริยสัจ4เนี่ยนะก็16หัวข้อถ้าทำความเข้าใจในสุตตมยญาณทั้ง16หัวข้อได้นะเรื่องการปฏิบัติไม่น่าเป็นห่วงอะไรเพราะว่าปฏิบัติก็ให้บรรลุตามที่ฟังนั่นแหละ ครับพระอาจารย์นะพระอาจารย์นะในบางพระชาติเนี่ยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งท่านก็เป็นศาสดาในยุคนั้นๆเช่นสรพังคะเนี่ยดาบทเนี่ยท่านก็สอนได้แค่คำว่าอนิจจังทุกขังแต่ไม่มีคำว่าอนัตตาทีนี้ถ้าหากว่าเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าหากว่ามีแค่2คำนี้เนี่ยไม่มีอนัตตาเนี่ยแสดงว่ายังมีความยึดมั่นอยู่หรือเปล่าถ้าเรารู้ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์แต่ว่าไม่มีตัวอนัตตาเนี่ยจะสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้ไหมคำว่าอนัตตาเนี่ยมีความสำคัญมากหรือเปล่าในการที่ทำให้เราเกิดความละคลายได้จริง ๆอนัตตาเนี่ยเป็นชื่อของธรรมะที่ไปในภูมิ4ใช่ไหมถ้าอนิจจังก็คือธรรมะที่เป็นไปในภูมิ3นั่นคือกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิเนี่ยนะหรือที่เป็นสังคตะทุกขังก็เป็นสังคตะเพราะอนัตตาตัวนั้นเนี่ยรวมความถึงนิพพานคือสารพังฆาศาสดาเป็นต้นเนี่ยนะมหาโควินทศาสดาหัตถิปาลศาสดาเป็นต้นเนี่ยพวกศาสดาเหล่านี้ไม่พูดง่ายๆว่าไม่รู้กิจ4ประการในอริยสัจรู้แต่ทุกขสัจนะสมุทัยสัจก็รู้ไม่บริบูรณ์ อุปาทานเนี่ยบัญญัติได้ไม่ครบทั้ง4บัญญัติได้กามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลพัตตุปาทานแต่ว่าจะมาจำแนกอัตวาทุปาทานไม่ได้เนี่ยนะอันนี้คือตัวอภินยปหาตัปธรรมก็ละแยกได้ไม่หมดอภินสัชชิกาตัปธรรมยิ่งรู้ก็ไม่รู้ไม่หมดก็รู้แต่บางส่วนภาเวตัปธรรมก็รู้เฉพาะทางไปสู่พรหมโลกคือขอบเขตที่รู้อนัตตาเขารู้แคบมากจะว่าเขาไม่รู้มันก็ไม่ใช่แต่เขารู้ไม่มากรู้ไม่ถึงเรียกว่าทั้ง4กิจเนี่ยนะไม่รู้กิจที่ควรทำในอริยสัจทั้ง4ประการศาสดาเหล่านั้นไม่รู้แล้วก็ไม่ใช่วิสัยของท่านด้วยไม่ใช่วิสัยที่จะรู้อย่างนั้นได้คนที่จะมองวัตตะสางวัตตะได้โดยลำพังตัวเองมีอยู่2ท่านที่จะสางมิจฉาทิฏฐิโดยตั้งแต่อัตวาทุปาทานขึ้นมาคือพระปัจเจกกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะอย่าว่าอย่างนั้นเลยขนาดของเราหลายท่านเนี่ยนะฟังธรรมก็ยังแยกสางอะไรยังไม่ค่อยจะออกเลยนะนะก็โดยที่สุดแม้แต่ขนาดนั้นก็ถ้าใครรู้ว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นยังไงสร้างตาเป็นยังไงเป็นต้นเนี่ยนะแล้วมันเกี่ยวข้องกับทิฏฐิทั้งหลายอย่างไรรู้อย่างนี้แล้วมันละทิฏฐิได้ยังไงเนี่ยแค่อธิบายสิ่งเหล่านี้ก็มิใช่ทำง่ายเนี่ยนะมิใช่ทำง่ายก็อย่างนี้แหละงั้นและอย่างหนึ่งกิจที่ควรทำในอริยสัจ4เนี่ยนะอย่างในยุคนี้นะทั้งที่รู้นะว่าหลายท่านก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ4ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆคุณกันตาได้ยินมาตั้งแต่เรียนประถมเลยใช่มั้ยใช่แต่รู้มั้ยว่ากิจมันเป็นยังไงรู้ว่ารู้พวกนี้แล้วดียังไงบรรลุแล้วเป็นยังไงอะไรเป็นต้นเนี่ยแทบไม่เคยอยู่ในใจมาเลยเนี่ยนะก็พระไตรปิฎกเนี่ยหลายท่านก็อ่านมาเป็น10ปีแล้วถามว่าทำกิจในอริยสัจอะไรบ้างเห็นว่าแม้กระทั่งขนาดนี้เขาเป็นอย่างนี้จริงๆว่าแม้กระทั่งมีคำสอนชี้ให้อยู่อย่างนี้พูดกันอยู่อย่างนี้เราก็ยังไม่น้อมไปว่านี้ทุกเป็นต้นเนี่ยนะนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเพื่อออกจากวัฏทุกข์นั้นจึงยากจริงๆอัปปกาเตสุอัปปกาเตมนุสเสสุเนี่ยนะบอกว่าในหมู่มนุษย์ชนที่ถึงฝั่งมีน้อยนะหมู่สัตว์ย่อมเลาะไปตามสกายะคืออุปาทานขันห้านี่แหละหมู่สัตว์นี้เพลิดเพลินยิ่งนักในขันห้าที่จะถึงฝั่งคืออมตะมีน้อยนักอย่างก็เมื่อไหร่นะจะถึงฝั่งแห่งชราและมรณะเนี่ยนะก็คือถึงฝั่งแห่งทุกข์นั่นเองในสัจจะทั้ง4ประการที่กล่าวไปเนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ว่ามันเป็นของจริงของแท้จริงๆของจริงแท้สำหรับพระอริยะนะไม่แท้สำหรับปุถุชนผู้มีทิฏฐิทั้งหลายบอกไม่ใช่ปุถุชนผู้เป็นมิจฉาทิฏฐินะปฏิเสธทันทีนี้ทุกเนี่ยนะนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาปุถุชนทั้งหลายไม่ยอมแม้กระทั่งให้คิดอย่างนี้ด้วยไม่รู้กลัวอะไรไม่ทราบเออนะก็ลองจะเนี่ยจะเจริญวิปัสสนาและจับมนสิการว่านี้ทุกเป็นต้นเนี่ยนะถามว่าเขาอนุญาตไหมล่ะนะไม่ยอมเออคุณเนี่ยต้องอย่างนี้ก่อนนะทำให้เห็นว่ายากมากนะที่จะมนสิการว่านี้ทุกแม้แต่เราฟังขนาดนี้เราก็ยังไม่น้อมไปเพื่อที่จะเห็นว่านี้ทุกใช่ไหมเห็นคนนั่งรถมานะนั่งคันนะฝั่งนี้นั่งรถไปก็ทุกทั้งนั้นอะไปแล้วทุกมาแล้วเนี่ยนะมีแต่ทุกมีการมาการไปเดี๋ยวเย็นเนี่ยทุกจะกลับไปอีกแล้วอย่างเงี้ยทุกขทุกสังขารทุกเป็นต้นแล้วก็เพลิดเพลินเหล่านี้เป็นเหตุแห่งทุกข์น่ายากนักที่จะน้อมไปคิดในลักษณะนี้จึงน้อยนักผู้ที่จะทนทุกข ์อย่างศาสดาที่เป็นพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยครับท่านก็คงจะมีการสอนเรื่องของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็มีการน้อมไปในการที่จะพิจารณาอย่างนั้น ก็สอนชรากับมรณะไงสอนชรามรณะก็คือสอนทุกข์ใช่มั้ยทีนี้สมุทัยก็บัญญัติไม่ถึงอัตวาทุปาทานบัญญัติได้เฉพาะอุปาทาน3ประการเนี่ยนะส่วนนิโรธสัจจะท่านก็ไม่รู้ท่านคิดว่าพรหมโลกเป็นที่สุดใช่มั้ยมรรค8เนี่ยท่านรู้แต่พรหมวิหารเนี่ยนะท่านรู้แต่กสิณท่านรู้แต่พรหมวิหารซึ่งเป็นตัวสมาธินะไม่มีตัวมรรคสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นทุกขสัจก็รู้ในส่วนของชราและมรณะนะสมุทัยสัจก็รู้ไม่ครอบคลุมนิโรธสัจจะก็ไม่ใช่ฐานะเพราะถือว่าพรหมโลกเป็นที่สุดมรรคสัตว์ก็เน้นมรรคอยู่มรรคเดียวคือสมาธิเนี่ยนะ การน้อมไปในการเข้าใจความเป็นอนัตตานี่จะ จะมีไม่มากหรือไงครับเพราะว่าท่านก็ต้องรู้ว่านามธรรมนั้นก็ต้องแปรปรวนด้วยไม่เที่ยงด้วยเราก็ไม่อยู่ใน อนัตตาอนัตตาแบบนี้มันไม่ใช่ปัญหาหรอกอนัตตารู้เท่านี้บรรลุไม่ได้อยู่แล้วถ้ารู้แค่นั้นนะแต่อนัตตาตัวนี้หมายถึงนิพพานเนี่ยนะเน้นเพราะว่าคำว่านิพอนัตตาที่ใดเนี่ยอมความไปถึงนิพพานแล้วก็ลัทธิทั่วๆไปเนี่ยไม่ได้มุ่งเพิกอัตวาทุปาทานนะอย่างไรเสียถึงเห็นชรามรณะก็สำคัญว่าเราคือชราและมรณะอยู่ดีคือไม่ได้สำคัญว่าชรามรณะคือสังขารธรรมอะไรก็ยังชื่อว่าเราคือสิ่งที่เป็นชรามรณะเพราะเบื้องลึกๆ ก็ยังมีอัตวาทุปาทาน เพราะฉะนั้นการเจริญของท่านก็ไม่น้อมไปในวิเวกไม่ได้น้อมไปในนิพพานแต่ว่าน้อมไปในพรหมโลก พรหมโลกใช่นะเดี๋ยวถ้าเขียนตรงนี้หน่อยนะว่าอย่างอนัตตาที่บริบูรณ์เลยนะอนัตตาที่บริบูรณ์ก็คืออริยสัจที่ประกอบไปด้วยทุกขอริยสัจสมุทัยอริยสัจนิโรธอริยสัจและก็มรรคอริยสัจทีนี้ถ้าเป็นของนอกศาสนาเช่นเจ้าศาสดาทั้งหลายเนี่ยนะสรุปว่าทุกเนี่ยเขารู้แค่ไหนเขารู้เฉพาะชรากับมรณะทุกในบรรดาโต40นะเขารู้ไม่มากเช่นสอนให้เจริญอะไรชีวิตของชีวิตนี้น้อยนักนะเมื่อวานคุณอุไรสาธยายบ่อยมากนะชีวิตนี้น้อยนักเนี่ยก็คือเน้นตัวชรากับมรณะแต่ว่าพื้นฐานปกติเนี่ยการวิจัยทุกข์ถ้าตามศาสนาเราละอะไรสกายะทิฏฐิแต่ถ้าเป็นของนอกศาสนาถึงนอกศาสนาเขารู้เรื่องตายไหมรู้ใครตายก็มีคนมีสัตว์ตายเป็นต้นเนี่ยเพราะเบื้องหลังไม่ได้เพิกไอตัวสกายะทิฏฐิคือความเป็นขันธ์5เท่านั้นที่ไหนอย่างสมุทัยสัตว์เนี่ยนะก็คืออุปาทาน4ใช่มั้ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างกามุปาทานทิฏฐุปาทานนะศีลพัตตุปาทานอัตวาทุปาทานเนี่ยนะโดยเฉพาะอัตวาทุปาทานเนี่ยสรพังคศาสดาเป็นต้นไม่รู้รู้กามุปาทานมันเป็นยังไงทิฏฐุปาทานท่านก็พอรู้แต่รู้แบบหยาบๆนะไม่ได้รู้ละเอียดอะไรศีลพัตตุปาทานท่านก็รู้เนี่ยรู้แต่ว่ารู้ไอ้ศีลแพะศีลแกะศีลไก่เป็นต้นไม่ใช่เนี่ยนะแต่ตัวสมุทัยคือตัวตัณหาที่เพลิดเพลินในพรหมโลกท่านรู้ไหมว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์ท่านก็เพลิดเพลินในฌานเพลิดเพลินในพรหมโลกคือเหตุแห่งทุกข์ท่านไม่รู้เนี่ยนะทีนี้ต่อไปท่านถือว่าที่ใดเป็นที่ดับทุกข์ของท่านท่านถือว่าพรหมโลกท่านถือว่าพรหมโลกคือนิพพานนะถือว่าพรหมโลกเป็นนิพพานซึ่งไม่รู้จักพระนิพพานที่แท้จริงที่จะดับตัววัฏฏะทั้งปวงเนี่ยนะสำคัญมรรคเนี่ยอริยมรรคที่ตัวทำให้พ้นก็คืออริยมรรคมีองค์8ใช่ไหมเขาสอนได้เฉพาะพรหมวิหารรู้พรหมวิหารและก็รู้กสิณแต่ไม่ใช่เจริญพรหมวิหารเจริญกสิณเพื่อนิพพานอะไรเขาปฏิเสธเขาเจริญเพื่อพรหมโลกเนี่ยนะงั้นเขารู้อะไรไม่ได้ครอบคลุมอะไรงั้นเขาไม่รู้ว่าอะไรควรทำปริญญาอะไรควรละควรเจริญควรทำให้แจ้งในระดับสูงสุดเนี่ยเขาไม่รู้เนี่ยนะงั้นเขาจะสอนเนี่ยโอ้ยมีเมตตาก็ดีแล้วเนี่ยนะถ้ายิ่งในยุคนี้ยิ่งเห็นชัดเลยนะศาสนาไหนที่ไม่ได้เกิดจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะหลายๆลัทธิอย่างยุคนี้ก็สอนอยู่ในเรื่องของเมตตานะจัดสังคมให้เป็นสังคมที่มีเมตตานี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยนะหรืออย่างมากก็ศีล5อีกหน่อยก็มันจึงต่างกันเยอะคืออนัตตาเนี่ยหมายถึงอริยสัจ4ประการนะเป็นอนัตตาเพราะว่าทุกข์ก็เป็นอนัตตาอยู่แล้วสมุทัยก็เป็นอนัตตานิโรธก็เป็นอนัตตาแล้วก็มรรคก็เป็นอนัตตาซึ่งไม่มีอัตตาอยู่ในนี้เนี่ยนะทุกอย่างอนัตตาหมดแหละแต่ว่าที่สำคัญก็ต้องแยกกิจนะอนัตตาแต่ละอย่างก็มีกิจคนละอย่างคนละอย่างไป